राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 27 मार्च सन 2000 साय लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम नारायण नारायण परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वर्षे विभूषित नवनीत पीतांबराधरुणबिंदफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्व न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः महातलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात कहें, अगर आप उसको मान लें तो बहुत लाभ की बात है। ये जो संसार से उपराम होकर परमात्मा को प्राप्त करना, ये नई बात नहीं है। परमात्मा अपने हैं, संसार अपना नहीं है। अपना है उसको छोड़ने में जोर आता है, अपना है ही नहीं उसको छोड़ने में क्या जोर है। अपना नहीं है, जन्म से पहले संसार अपना था नहीं था, मरने के बाद अपना रहेगा नहीं रहेगा, तो अपना था नहीं अपना रहेगा नहीं अपना है नहीं, वर्तमान में भी नाश हो रहा है, वर्तमान में भी रहता नहीं है नाश होता है, हमारे अलग होता है निरंतर अलग निरंतर अलग होता है। पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, वर्तमान में भी निरंतर अलग हो रहा है, मरे निरंतर अलग हो रहा है। ये संसार हमारा नहीं है, ये बात स्वीकार कर दी हमारा नहीं। और परमात्मा पहले ही हमारे तेरे पीछे भी हमारे तेरे निरंतर हमारे अंदर भीतर रहते हैं। सर्वस्व साहब हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से दृष्टि सब वो सदा ही हमारे हैं। इस बात को स्वीकार करना क्या बता है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से जुड़ तिष्ठति, परमात्मा सबके हृदय देश में रहते हैं, सबके लिए रहते हैं। अच्छा और मंदा और भला और बुरा और नरकों का जीव हो चाहे स्वर्ग का हो चाहे वैकुंठ का हो, सबके लिए रहते हैं। नरकों के खून नरकों में पड़े हुए उनके हृदय में है, उनके भी है। स्वर्ग में है उनके भी है, वैकुंठ में उनके भी है, मृत्युलोक में उनके भी है। वो अपना है, वो अपना है, तो पक्की पक्की बात स्वीकार कर रहे। भगवान अपना है, संसार अपना नहीं है। इतनी बात है, लंबी छोड़ी बात नहीं है, सीधी सरल बात है। इसको स्वीकार करने के बाद ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अनंतिष्ठति, सब प्राणियों के हृदय में है, वो हमारे है, संसार हमारा नहीं है। प्रत्यक्ष बात, इसमें शंका मत बोलो। संसार पहले हमारा नहीं था और मरने के बाद हमारा नहीं रहेगा, और जीते समय भी हमारे से अलग हो रहा है प्रत्येक क्षण में। तीन बात, तो ये हमारा नहीं है, और इससे पहले भी हमारा था, पीछे हमारा रह रहा, बार भी हमारा है। एकदम सच्ची बात है, शंका हुआ बोलो, शंका हो बोलो। इसके बाद ये जस न जचती हो तो बोलो, अगर जचती हो तो मान लो, ठीक तो मान लो, स्वीकार कर लो। संसार ये व्यक्तिगत नहीं है, जैसे हम गाड़ी में चढ़ गए तो गाड़ी व्यक्तिगत नहीं है, जैसे रेल में चढ़ते रेल व्यक्तिगत नहीं, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ऐसे ही ये संसार किसी एक व्यक्ति का नहीं है। एकदम किसी एक व्यक्ति नहीं है, न किसी के साथ आया न किसी के साथ जाएगा, एकदम पक्की बात है, किसी व्यक्ति का नहीं है, हमारा नहीं है, ये पक्की बात मान ले भीतर से। एक कहावत आती है, इन आंगणी है हे सखी हम खेलना आए, इस आंगणी है हे सखी हम खेलना आए, कई खेल यार कई खेल सी कई खेल सिद्धाए, खेल चलेंगे कई खेलेंगे कई आएंगे कई खेलेंगे, हम भी खेलते हम भी खेल के हम चलेंगे। जैसे किसी घर में गए कहें क्यों करे वो चल दिए, वो घर आपका नहीं है, ऐसे आपके घर है या आपके नहीं है, आप आए हैं वो सब देंगे, सीधी सरल बात है, एकदम पक्की, थोड़ा देना है, और इसे पता नहीं कितना कब जाएंगे, कुछ पता नहीं। तो अपना नहीं माने, अपना है ही माँ बाप भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार, कोई अपना अपना है नहीं, अपना नहीं है, अपने प्रभु एक है, वो सब के देवे रहते हैं, सदा रहते हैं, पहले भी हमारे थे पीछे भी हमारे हैं अब भी हमारे हैं, वो सदा हमारे रहेंगे, वो हमारे और कोई हमारा है ही नहीं, इसको स्वीकार सब है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये चेतन अमल सहज उग्रासी, ईश्वर हमारे क्या सची बोलो भाई, एक मन में आती मेरे ये साधु हो गए उन्हें क्या बाकी रहा, कोई अपना नहीं है, विधवा हो गई उन्हें क्या रहा, कोई अपना नहीं है, कुमारी है ब्याह नहीं हुआ कौन अपना है, विधवा साधु विधवा उन्हें कौन अपना कौन है, कुमारी है अपना कोई है नहीं, तो उन्हें कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, कितनी ठीक बात है, हमारा कोई है नहीं, हम किसी है नहीं, हमारा कोई नहीं, आप से आप इस समय टूट गया, हमारा कोई नहीं, हम किसी के नहीं, सिवाय ईश्वर के कोई हमारा है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है, कोई है ही नहीं, एक परमात्मा बस, कोई मेरा नहीं है। साधु संत महात्मा देखो हमारा कोई नहीं है, हमारे केवल एक भगवान है, केवल भगवान के सिवाय कोई हमारा नहीं है, पक्की बात है जो स्वीकार करते हैं। और जो हमारा दिख है उनकी सेवा कर दो, उनसे कोई मतलब सिद्ध होगा, हमारे को सहायता करेंगे, ये बिल्कुल नहीं, हमारा को सुख देगा, सब संसार मात्र मिल करके हमारे को जीवन मुक्ति नहीं दे सकता। हम अगर त्याग पूर्वक ठीक है तो संसार मात्र का कल्याण हम कर सकते हैं, संसार मिलकर के सभी हमारा कल्याण नहीं कर सकता। संसार के पास चीज कोई चीज है ही नहीं ऐसी जो हमारे को दे दे, हमारे भगवान हमारे हृदय में है, उसी कृपा से हम दे सकते हैं। संसार से मूल्य हमारा अधिक है, हमारे से अधिक मूल्य संसार में नहीं है, अरबों खरबों रुपये सब कुछ है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सम्मीलन नए देव रहे किस दस्ती जितना के मिस जाएगी बोले कुछ नहीं, आंखें मिसते ही खुलते रही, जैसे स्वप्न आता है आंख खुलते ही कुछ नहीं, ऐसे संसार आंख मिसते ही कुछ नहीं। बोलो इसमें झूठी बात हो तो जैसे सपने का संसार दिखता है आंख खुलते ही कुछ नहीं, ऐसे संसार अपना दिखता है आंख मिसते ही कुछ नहीं। बताओ कोई बताओ, कोई अपना हो तो बताओ, कोई बताओ, कोई कोई भाई कोई बहन, जैसे सपने से आंख खुलती है तो कुछ नहीं, सपने से सब गायब, ऐसे आंख मिस नहीं सब गायब, ना वो हमारा नाम उसे, और ये आंख मिटेगी जरूर, इसमें विकल्प नहीं है, कोई मरा नहीं मरा वो नहीं हुआ, सब एक होता, कुछ नहीं रहेगा। तो पहले अभी मान लो कुछ नहीं, हमारा हमारा कुछ है ही नहीं, ना बेटा है ना बेटी है ना भाई है ना संबंधी है ना माँ है ना बाप है ना भाई, कुछ हमारा नहीं। सच्ची ऐसे दृढ़ता से पक्की भीतर से ये स्वीकार कर ले, हमारा कोई नहीं है, हम किसी के नहीं है, हमारा कोई नहीं है, हम किसी के नहीं, हम किसी के नहीं है, हमारा कोई नहीं है। ये तो हजारों आदमी है जीवन, हमारा कोई नहीं, हमारा केवल भगवान है जो सब में है, सब में वो हमारा है, वो हमारा है, और हमारा कोई नहीं। इस बात को पकड़ मान ले, आज मान लो भी दुनिया हो जाएगी, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करे, सबके हित के बर्ताव करे, पर हित सरिष पर धर्म नहीं भाई, पर जिनके मन वही धन घर जग दुर्लोक नहीं, सबका हित हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। कैसी मौज की बात है, अनंत ब्रह्मांड है, उनमें तिरत चीज ही अपनी नहीं है, बिल्कुल अपने कोई चीज नहीं थी, और भगवान हमारे ही है, एक एक भाई एक एक बहन भगवान को अपना मान सकते हैं, अपना है ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, इतनी सी बात है, नवी कुछ बात है ही नहीं, इतनी सी क्यों, इतनी सी बात है। आपके कोई शंका हो तो पूछो, बोलो। भगवान मेरे हैं, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, कोई साथ में रहना है नहीं किसी से, सब सेवा करने के लिए सब हमारे, और हमारे स्वार्थ के लिए कोई हमारा नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं। स्वार्थ में दुख होता है, कोई हमारा कारण नहीं मानते, दुख होता है। हमारा कारण कैसे मानते हैं? आप अपने मेरे मतलब यही बात करते हैं तो उनका मतलब सिद्ध कर दो, बस मौज में रहो, आनंद में। संसार से तो बिना मेहनत किए ही संबंध हो जाता है, और भगवान के साथ भगवान के लिए मेहनत करने पर भी वो संबंध नहीं। वही तो बात कहता हूँ मैं, आप ऐसा करो, मेरी बात मान लो। वैसे प्रश्न पड़ा है कि आपके क्यों होता कि खुद में तो अकल नहीं, दूसरे की मानते नहीं। इसको नहीं, खुद में देखो नहीं, दूसरे मानते नहीं, चाहे तो स्वयं सोच मान लो, चाहे खाने खाने मान लो। अरे तो विचार करो, काटो इस बात को, खाना करो, बात जचती है, मानना चाहते हैं। कोई मना नहीं करता, कौन मना करता बताओ? आप मानना चाहते, कौन मना करता है? किसी की ताकत है? आओ आओ, मैं मानता हूँ भगवान मेरे है, किसी ताकत है मना करे? क्यों मना करे? तुम्हारे क्या कहता है? हम भगवान को माने, तुम्हारे क्या बाधा होती? तुम मानो क्यों करो? हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, तुम्हारे क्या घाटा पड़ा? हम भगवान को अपना माने, अब आपके क्या घाटा है? आपके नुकसान बताओ, आपके नुकसान बताओ, हमारे ये नुकसान है। बिल्कुल, हम भगवान को अपना मान है, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं, आपके क्या घाटा पड़ा है इसे? ऐसा मैं मानू तो आपका सेवा ही करूंगा, आपको अपना नहीं मानू तो खटपट हो गई, फायदों का। भगवान को अपना मानेंगे तो आपके लाभ ही होगा, आपके नुकसान नहीं है एकदम। कोई नुकसान हो इतना नुकसान हो बताओ, बोलो। बोलो, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे मन हूं है, तो आपके क्या हानि होती? क्या नुकसान होता है बताओ? आपके क्या नुकसान होता है? मैं भगवान को अपना मानूंगा, भगवान मेरा आयन मानूंगा, तो आपके साथ बर्ताव भी अच्छा होता, बुरा बर्ताव होगा नहीं, क्योंकि मेरे स्वार्थ है ही नहीं आपसे, तो बुरा बर्ताव क्यों होगा? अतः कह रहे प्रयोजन पापम रहते, पाप की वासना करता है, काम ऐसा क्रोध ऐसा, कोई कामना होती है तब तो गड़बड़ी होती है, तभी आपके साथ हमारा बर्ताव बिगड़ता है। आपसे कोई स्वार्थ ही नहीं तो आपके साथ बर्ताव बिगड़ेगा ही हूँ। अच्छी तरह से आपसे बर्ताव करेंगे, सेवा करेंगे, मौज में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, कितनी सुगम बात है, कितनी सोरी बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है, कितनी आनंद की बात है, कोई बात नहीं। बोलो आप क्या है, कोई नुकसान है बताओ, नुकसान बताओ। हम भगवान को अपना माने, अपने को भगवान का माने, भगवान को अपना माने, अपने को भगवान का माने, भगवान के साथ हम रहे हैं, आपको क्या हानि होगी, लाभ होगा आपको, हानि नहीं होगी, हानि तो होगी नहीं किसी तरह से। ये तरह तरह की बातें पूछते हैं, आप विचार करते हैं, ये सच्ची बात मान ले तो क्या पूछना है, क्या करना है, भगवान मस्त रहेगा। आनंद रहेगा आपके, शांति रहेगी, सबका हित होगा, किसी का हित नहीं होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी के कभी किंचित मात्र भी नुकसान नहीं है। हम भगवान को अपना माने, अपने को भगवान का माने, क्या नुकसान होगा बताओ, नुकसान ही नहीं, केवल लाभ की लाभ की बात है। धन संपत्ति में भाव, जमीन जायदाद घर अपना माने तो सब खटपट हो गई। हम भगवान को अपना माने, सबके सब भगवान अपना माने, किसी के कोई पता नहीं हुई। आप मानना चाहते नहीं, आप मानना चाहो तो क्या बात है, पता ही नहीं। भगवान के हम है, हमारे भगवान है, कैसी मौसी की बात है, कितने आनंद की बात है, हमारे भगवान है। मीरा बाई ने माना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, तो मीरा बाई से किस हानि हुई, किस नुकसान हुआ, मीरा बाई से किसी को नुकसान हुआ कभी सपने में भी। राणा कहता है कि हमारी बेइज्जती होती है, तुम साधुओं में जाकर बैठ जाती हो, हमारे बेइज्जती, अब बेइज्जती वो करते ही नहीं, मेरी बेइज्जती करने की नीयत है ही नहीं, मीरा बाई की बेइज्जती करने नीयत नहीं है। वो अपना संतों में सत्संग मिलती है ऐसा कहते हैं, सत्संग नहीं मिला है तो कोई संतोष क्या मतलब, क्या मतलब है, सत्संग बनते है भगवान की बात बनते है, भगवत चर्चा होती है, इस बात करते अपने की उम्र चिंता की उम्र है। हम भगवान के, भगवान हमारे है, किसी की बात नहीं होती, कोई वादा नहीं करता। एक प्रश्न आया अभी, आप अभी सत्संग में सुनाते हैं ना, तो उतनी देर तो संसार में अपना नहीं दिखता है और भगवान अपने दिखते हैं, और बाकी सब समय में थोड़ी देर में ही किसी से अपनापन हो जाता है, वो मिटता ही नहीं है उम्र भर ना। आप मिटाते नहीं हो, मिटता कैसे नहीं है, ये जितनी बैठी है अपना घर माता पिता को अपना मानती है, और ब्याह होने पर नहीं मानते, सबका अनुभव सबका। फिर पति को अपना मानने लग जाती है ना, तो ऐसे भगवान को अपना बना लो, पति शरीर जाने पर भी वो अपना अपन संबंध नहीं छूटता, नहीं छूट जाता है। की पत्नी है कहते कान खड़े हो जाते हैं, मैं भगवान का हूँ, कान खड़े हो जाओ, मैं भगवान का हूँ, तो ऐसा भगवान वाली बात केवल आपके सामने वो समझ में आती है, वो हर समय नहीं रहती है। आप रखते नहीं हो, नहीं रहती के पास सौ पकड़े आप, तो जैसे हम संसार का अपना अपन रखते हैं, थोड़ी देर में पकड़ में आ जाता है। हाँ, आप पकड़े हुए हो विश्वास पर माता है, अपना कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हम माने को तैयार नहीं। तो अभी ऐसे इन्होंने लिखा है कि महाराज जी ये बात बिल्कुल समझ में आती, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान अपने हैं, संसार अपना नहीं है, आप जितनी बातें समझाते हैं कोई हमें पूरी इस पर विश्वास है। समस्या ये है कि जो अपना है वह तो प्यारा नहीं लगता जितना प्यारा लगना चाहिए, और संसार अपना नहीं है वह प्यारा लगता है, उसमें रुचि होती है, प्रियता होती है, वहां से ये दशा उपरांता नहीं होती। ये एक दशा है, ये तत्व नहीं है, ये सार बात नहीं है, ये एक दशा है, एक दशा का वर्णन है। दशा तरह तरह होती है, ये दशा का वर्णन है, ये तत्व का वर्णन नहीं है। तत्व से हम भगवान के आर से भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तत्व से ये बात है, ये एक दशा है। दशा दशा को सच्ची बात मानो, दशा सच्ची नहीं रहती। ये जितनी बैठी है सब अपने पिता को अपना मानते हैं, अरे मानते अब भी मानते हैं, परंतु ब्याह होने के बाद में हृदय से बात हो जाती है, मेरे भैया का घर है, पूजी पिताजी का घर है, इसका आदर करती है, इसका रक्षा करती है, सब तरह से मेरा नहीं है, बिल्कुल हृदय में ऐसी हुई, ये माँ बाप दे देंगे वो चीज मेरी, और मेरी कोई चीज नहीं। सच्चे झूठी बताओ एकदम। एकदम सच्ची बात है, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष आप मेरी, हमारा घर और है, भगवान और है, भगवान हम है। पेहर को अपना नहीं मानती, पेहर की चीजों में कोई पिता दे दे, माँ दे दे, वो चीज अपनी मानती, अपनी नहीं मानती। सच्ची बात है, तो बताओ भाई झूठी तो बताओ। ऐसे भगवान हमारे ममई बार सुजीव लोग, ईश्वर सुजीव विदासी, चेतन अमर सुराशी, केवल मेरी बात मान लो, केवल मेरी बात स्वीकार कर लो, भगवान हमारे हैं, आप निहाल हो जाओगे। हमारे से कोई मानेगा स्वामी जी हमारे हैं, झूठी बात है, भगवान हमारे हैं, कोई हमारे झूठी बात है, भगवान हमारे ये सच्ची बात है। आप कैसे ही हो, भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। अभी थोड़ी देर में होती है तो क्या ठगाई होती है, थोड़ी देर में भी हम अपने को भगवान का मानते हैं तो क्या ठगाई है, क्या मैं कोई ठगाई करता हूँ, क्या ठगाई के लिए आए, अब ठगाई मारा है, धोखे माए, अब मेरा धोखा होता है क्या, आपके साथ विश्वासघात होता है क्या, आपको धोखा दिया है, कभी आपको मालूम हो जाए धोखा दिया है, परंतु विचार कर देखो तो धोखा नहीं मालूम होता, नहीं तो मेरे पास आते ही नहीं आप। आपके जस्ता भीतर से है कि ये धोखा देना आदमी है, फिर आते मेरे पास में। कभी मुंह देखते क्या, ये धोखा देने वाला है, ये विश्वासघात करने वाला है, इसे नहीं जाना, आने से रोक दो औरों को भी, आप आओगे नहीं, क्या ये मानते हो आप कि मैं धोखा देना हूं। मैं कहता हूं बात मानो, मैं जो बातें कहता हूं उसमें कपट नहीं करता हूं, आपके साथ में विश्वासघात करता नहीं हूं मैं, भूल होते तो माफ कर दो, माफ कर दो, मेरी नींद खराब है क्या, क्या आपको धोखा देना है मेरे, क्या आप ठगाई में आए, बताओ छोड़े बताओ। देखो चेला चेली बनाते हैं वे तो अपना स्वार्थ करते हैं, मैं आपको चेला नहीं बनाता, चेली नहीं बनाता, आपसे भेंट नहीं चाहता, पूजा नहीं चाहता, फिर आप डरते क्यों है? आपसे क्या चाहता हूँ बोलो, बोलो बताओ, चलो बताओ, हमारे को चेला बनाना चाहते हैं, वो तो धोखा देते हैं, उसे तो मुझे हो जाते हो। उम्र भर आज कुछ भी न दो तो आपसे कोई विचार फर्क पड़ता है मेरे? क्या सगड़े आदमी है भिक्षा देने वाले हैं? सब सब सब सब सब सबने भिक्षा दी है क्या? भिक्षा के लिए कहता हूँ मैं, मेरा काम यही है कि आपको ठगाई करके भिक्षा दे लें, ये बात है। आप हृदय से बोलो, क्या मेरा उद्देश्य है? आप कभी भिक्षा नहीं देते तो क्या आपसे मेरे बैर होता है? बताओ, कोई काम मेरा करते नहीं आओ, कुछ देते नहीं सदा में एक भी, तो कभी ऐसा होता है? ऐसा आदमी है ये, कुछ देता है? ये चेला बनाया है तो होगा, चेला है मेरा काम नहीं करता, खटपट हो गई। बारह वर्ष भी आपके नहीं आऊं तो आप क्या फर्क पड़ता है? क्या मेरा बंद हो जाता है? अपना मान दे तो क्या न्याय करते हो? सच कहो, बात कहता हूं तो अच्छी कहता हूं, तो फिर क्यों बनाते हो? और आपको दी गया ऐसा तो छोड़ो, हमारा बताओ, मुंह भी नहीं तुम्हारा, आएंगे नहीं तुम्हारा, आएंगे नहीं। ऐसे भाई मेरे को मिले हैं, ऐसे बहनों मिली, भाई मिला है, तुम्हारा सत्संग कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, साफ कहा, हमने पचक दिया, आएंगे नहीं, तुम्हारे ही नहीं। मैंने कहा कि आप आओगे पूछोगे तो दूसरों को बताऊंगा, ऐसा कहा वैसा बताऊंगा, फर्क पड़ेगा नहीं, आप बताओ भाई, वही वही आप परीक्षा कर लेना। आप कोई पारमार्थिक बात पूछोगे तो तुम कहते हो हम नहीं मानेंगे तुम्हारे को, बस मैं नहीं कहता हूं तुम्हारा नहीं मानेंगे, जो पारमार्थिक बात बताओ वैसे वैसे वैसे बताऊंगा, आप परीक्षा कर देगा ना, कि हमारे साथ वो प्रेम नहीं रखते आप, कहते ना क्या आपके विश्वास होता है? ये आप में नहीं मिलेंगे, हम भी नहीं मिलेंगे, सत्संग नहीं छूटेंगे, सारे सत्संग सुनेंगे ही नहीं। मेरे को भाई मिले, भाई के लिए बहन मिले, मेरे को थोड़ा संग नहीं करेंगे, अच्छी बात है। बस जब कभी आओगे पूछोगे तो ऐसे कैसे मैं बताऊं तो कान पकड़ना मेरा, अब सुनेंगे नहीं तुम्हारी बात, नहीं सुनेंगे तुम्हारा सत्संग, नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। उन्होंने पचक दिया, जैनी भाषा है, पचक दिया, बहुत अच्छी बात। जब कभी पूछोगे इसी बात से ऐसे ऐसे बताऊंगा, कोई फर्क नहीं होगा, नहीं पूछोगे तो मौन करो, आग्रह नहीं करता मैं कभी कि तुम आओ जरूर, तुम्हारे लाभ दिखे तो आओ, बताओ हमारे लाभ दिखे तो आप बोलेंगे, नहीं तुम नहीं बोलेंगे। क्या आपकी चेष्टा है ये कि मेरे कभी नहीं आवे और कोई बात पूछे तो मैं अंतर रखूंगा? क्यों अंतर रखूंगा मैं, मेरे क्या फायदा उससे? मैं अंदर रखूं आपको बात नहीं बताऊंगा तो मेरे क्या फायदा होगा? अरे बताओ तो मेरे क्या नुकसान होगा? जो मेरे नुकसान नहीं है तो मैं क्यों नहीं बताऊंगा? क्या तुम्हारे आएंगे ही नहीं, मर्जी तुम्हारी, बताओ तुम्हारे सुनेंगे ही नहीं, हम तुम्हारे सत्संग करेंगे ही नहीं। अच्छी बात है, पर जब आओगे जब पूछोगे ऐसे ऐसे बताऊंगा, परिषद में ना हम तुम्हारा मुंह ही देखना नहीं चाहते। मैं सही बात है, शब्द ऐसा नहीं करा, हम सत्संग नहीं करेंगे, तुम्हारा सत्संग आएंगे नहीं। ठीक है बताओ, आपकी जैसी प्रसन्नता हो जाओ। एक मारवाड़ी कहावत है, थाने घर का ऊंद अभी राजी है तो करो, ऊंद रहना वो भी मत करो। हमारी गर्ज है थाने घर का ऊंद अभी नाराज है तो मत करो, क्या घर का चूहा नाराज हो जाएगा? अगर नाराज हो तो मत करो, घर का कोई भी नाराज हो तो मत करो, हम तुम्हारे लिए आएंगे, हम तुम्हारे आएंगे, बहुत आमी बात है, नहीं आएंगे अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो भीड़ कम होगी, हर भी क्या होगा हमारे अनुसार हुआ। ज्यादा आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा सुना आएंगे, कम आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, हमारा नुकसान है ही नहीं, हमारे क्या नुकसान होगा बताओ, बताओ आप नहीं आओगे तो मेरे क्या नुकसान होगा, नुकसान होगा तो हम सह लेंगे। और सत्संग नहीं पाते हैं पूछो तो नहीं बताऊं तो कहते हैं हम आते नहीं सर, तुम बताते नहीं हो, ये और बात है तो मेरे को देव, मैं आपको पूछो बात नहीं होता है, जैसे अभी बताता हूं वैसे ही बताऊंगा, परीक्षा कर लेना, कभी मत आना सत्संग में। आप ये जजता है कि सत्संग में नहीं आवे तो हम बात नहीं बताऊंगा, आप लोगों को विश्वास है? मैं मेरी बात ही सुनूंगा। एक सज्जन थे, नदी में बहता हुआ जा था बिच्छू, जो सुबह बाहर निकले यूं किया फिर चला गया छोटी हाथ से फिर पकड़ पाए, तो दूसरा कहते तुम मूर्ख है, मान मूर्ख वो रंग मारता है तुम छोड़ते फिर फिर फेंकता है उसको, मूर्ख का हद हो गई, कहते डंक मारना अच्छा है बुरा है, तो बुरा है तो बुरा ही नहीं छोड़ता, मैं भलाई कैसे छोड़ू, उसने बुराई पकड़ी है वो भी नहीं छोड़ता वो, तो मैं भलाई कैसे छोड़ू, वो अपने स्वभाव कर मैं मेरे स्वभाव करूं, मेरा स्वभाव बुरा है क्या, उसका स्वभाव अच्छा है तुम्हारे, तो बुरा भी स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं भला स्वभाव छोड़ दू, बोलो वो बुराई भी थी पकड़ी रखी है जो मार डंग को सो जा, तो बुराई भी नहीं छोड़ता तो शिक्षक है वो, तो गुरु है, बुराई भी नहीं छोड़ता तो भलाई छोड़ दू मैं क्यों छोड़ूंगा, तुम कहो मत आओ, हमारे निंदा करो, हमारे बहिष्कार करो, लोगों को सिखाओ, कोई आवाज नहीं, मैं कोई बुराई करूं तो बताओ, इस वास्ते भगवान को अपना मानो, मेरे को अपना माने अच्छी बात है, मेरे को अपना मत मानो बढ़िया बात है, उत्तम बात है, अपना मानना है ये दो नंबर की है, अपना न मानना एक नंबर की है, एक नंबर की बात है, तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं, बहुत बढ़िया बात है। सत्संग का संबंध है केवल सत्संग की बातों का, और तुम्हारा हमारा कोई लड़ नहीं, बस तो बिल्कुल ठीक है एकदम। हम नाराज नहीं होंगे, राजी होंगे, बहुत राजी, बहुत बढ़िया बात है। अपना मानने में तो फंसा उठे हमारे, अपना नहीं मानने हमारे फंसा उठे ही नहीं, हमारा नुकसान है ही नहीं उसमें। आप बताओ, आपको अपना मन है इसमें नुकसान है हमारा, आपको अपना न मानने में नुकसान नहीं है, बताओ क्या नुकसान है? रोटी हमारे मिलती है, रोटी मिल जाएगी, कपड़ा मिल जाएगा, बस पुस्तक मिल जाएगी, मकान मिल जाएगा, किराया मिल जाएगा, ये सब बंद होगा नहीं, एक दो नाराज हो गए तो होंगे, हमारी क्या बात अलग है, हम क्यों बुरा माने बताओ? तुम सीधा मत ही बंद दो, हम कहते हैं कि तुम देव ऐसा नहीं है, कहते ही नहीं, रोटी में उम्र बंद नहीं देते, रोटी देंगे तुम्हें, अच्छी अच्छी बात है, सत्संग नहीं रोजी ना, बहुत अच्छी बात, अरे टुकड़ा ही दया नहीं कभी, बहुत अच्छी बात। उम्र भर में रोटी कभी मत देना, सत्संग सुनेंगे हम तो राजी होंगे, नाराज नहीं होंगे, हमारी रोटी बंद होगी नहीं, रोटी मिल जाती है हमें। कृष्ण मैं नहीं कहता हूँ तुम हमारे भिक्षा दो, तुम्हारी मर्जी हो दो, मत मर दो, तुम जैसे राजी रहो वही उसे करो, बोले ही नहीं तुम्हारे से, अच्छी बात है, सुन लिया करो मेरी बातें, सुन लो बस, फिर नहीं सुनेंगे मैं, अच्छी बात है, क्या करें, ठीक है मत सुनो, हमारी क्या बात है, नहीं हम तो राजी तो है हमारी बात सुनो, राजी है, नहीं सुनो तो नाराज नहीं। क्या बात है, मौज करो, अपना पद मेरे से नहीं रखोगे इसमें मैं राजी हूं, आज छोड़ेंगे तब सबके सामने तुम्हारे को अपना नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया बात है। क्या बात लगी हमारे बताओ, आप बताओ क्या बात लगी, बात पूछोगे तो बताऊंगा, वैसे ही बताऊंगा, अपना मानकर पूछोगे तो बताऊंगा, अपना न मान कर पूछो तो बताऊंगा, बैरी मानकर पूछो तो बताऊंगा, मेरी क्या बात लगी, बातें बातें करने में घाटा तो सकते हैं, बात बता ना मानो घाटा नहीं होता। अपूर्व कोयम कोशो यम विद्यते तो भारती सरस्वती के देश सरस्वती माता, तुम्हारा खजाना अपूर्व है, धीरे करते बढ़ते जो देता है जो बढ़ता है, नाथ हम नाशम याति संशयात, संशय करते देता नहीं तो घटता है, तो मैं घटा क्यों करूं अपना, ये करते बढ़ते थे जो खर्च करे जो बढ़ता है, ना संजात ही संजयात, संचय करता जितने देर ना सो देता है, तो मैं मेरा निशान क्यों करूंगा बताओ, मैं नहीं बताऊ मैं नुकसान हुआ, तुम मानो मत मानो, मानो बताओ तुम्हारी मर्जी, हम अपना नुकसान क्यों करेंगे भाई, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंच न के पिए सरोवर घट दी है, श्री आर सांस भी संबोधन कर दिया, और घटता ही है कुछ तो घटता ही है, और इस सरस्वती का तो बढ़ता है, जो बताएंगे जो पड़ेगा हमारे तो मौज हो गई, हमारा घाटा तो लगेगा नहीं, कैसी मौज की बात है, हम घाटा क्यों खाएंगे, हमारा तो लाभ होगा, तो तो बस ये बातें पूछोगे, जितनी बात पूछोगे उतना ही हमारा लाभ होगा। हमने गीता का मनन नहीं किया इतना जितना आप लोगों के सुन सुन सुन सुन, हमें बहुत लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ। तो सुनाने से बड़ा लाभ होता है, हम अपने लाभ से वंचित हो रहे हैं। आप और ऐसा नहीं करते, आप ऐसा नहीं करते, आप मैंने बताया बताया, समझे? आप खुश रहो, प्रसन्न रहो, आप राजी हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ बस, और कुछ नहीं चाहते। हम बस बात पूछो और न पूछो, तुम धोखा देने वाले हो, अच्छी बात है। हम तो है जैसे है भाई, जैसे हमारी आदत है, जैसे हम ऐसे धोखा देता हूं, पूछते क्यों मेरे को, पूछो मिलने बात। इतनी हमारे में कमी है, नहीं पूछो, नहीं मन में आ गई, याद आए नहीं आदमी, यू मन में आ जाती है, छोड़ देते हैं, आ जाती मन में, ये कमी है हमारे में, इनको त्रुटि मानता हूं मैं, अपने कमी मानता हूं। अब नहीं आओ तो अच्छी बात है, आओ तो अच्छी बात है। आप जैसे राजी हो वैसे आप राजी है, आप प्रसन्न रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। बहुत ही बात है। एक तो बोला कि गुरु गुरु तत्व जो है उसमें, उस पर आप कुछ बताओ है? गुरु के विषय में, गुरु तत्व क्या है वास्तव में? गुरु उद्धार करने वाली चीज, आपका उद्धार करने वाली चीज का नाम गुरु है, वो विवेक है गुरु, सबसे बढ़िया विवेक गुरु है, विवेक गुरु है आपका, और गुरु उसका नाम है जो उद्धार करने वाला है। और बोलो, और कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हाँ? संसार से अलग होना, उपराम होना, या परमात्मा को मानना, हाँ, ये आवश्यक है, या आवश्यक बहुत जरूरी, सत्संग में सुना है, हाँ, बहुत जरूरी। तो इस बात को लेकर कोई साधक हिम्मत करे हाँ। तो उसको फिर संसार में, परिवार में, समाज में, लोगों की दृष्टि में गिरना पड़ता है, उसका अपमान होता है, गलती गलती है। तो क्या पहले हो जाए, खुश हो जाए, ऐसा सम्मान ज्यादा होगा। अब आप यहाँ समझो कि मैं बातें सुनाता हूँ तो मेरे से उपराम होता है, लोग चाहते हैं, बताओ देख लो आप। मतलब आरंभ में जो अपमान आदि होता है कोई अनुभव, उसकी परवाह न करके लगे तो भगवत प्राप्ति हाँ। हो सकती है, इसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान है। मेरी तरफ देख लो आप, मेरे क्या नुकसान हुआ? आप कुछ नहीं देते रुपया पैसा, रोटी भी नहीं देते, तो आपके क्या हर्ज हुआ? मेरे क्या कमी आ गई? आप कुछ भी नहीं दो तो हमारे क्या कमी आ गई? आपके क्या धन इकट्ठा हो गया? अभी मैं एक और दूसरी बात पूछे। अच्छा, कि शास्त्रों में संत महापुरुषों की बहुत महिमा आई है, और भगवान भी संत महापुरुषों के लिए ही अवतार लेते हैं। तो अब संतों के द्वारा जो सत्संग सुनने को मिलती है, भगवान के चरित्र कथाएं सुनने को मिलती है, उससे कल्याण होता है। और जो जो काम भगवान नहीं कर सकते, वो काम संत महापुरुष करते हैं संसार में आकर। तो संतों के चिंतन मात्र से भी कल्याण हो जाता है, ऐसा सुनने में आता है। तो और आप कहते हो कि संतों की असली सेवा है कि संत ही उनकी तरह संत बन जाना, बड़ी सेवा है। संतों की बड़ी सेवा यार, इसे संतों की सेवा नहीं है, रुपया पैसा चीज वस्तु कितने दे दो, बढ़िया सेवा जी भी, बढ़िया सेवा भी संत बन जाओ आप सब। इसी उद्देश्य को लेकर ही हम सब यहाँ आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, कि आप जो कह रहे हैं भगवान को अपना मान लो, संसार को अपना मत मानो, तो इसी के लिए हम आते हैं। और आप में जो ये विशेषता है वो हमारे में कैसे आ जाए? आप सीधी बात है, नहीं आवश्यक तो पूछ लो, पूछने पर कोई कपट नहीं रखूंगा, सबका है सब। ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र के हित में रत हो जाओ, सबका हित करना, मैं से बढ़कर हो जाओगे आप, प्राणी मात्र का हित, वो प्रेम करो चाहे बैर करो चाहे कुछ करो, ये हमारे हरिदास जी महाराज थे, मुसलमानों को मारने लगे और कोड़ मारते हैं हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, भगवान का नाम है हरि बोल, क्या हुआ आप कोड़ मारे तो ये सही कहा भाई तुम हरि मत बोलो हरि बोल, उमा राम सम हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, और वो स्वभाव ही संतो माता है, उसी में वे मस्त रहते अपने। आप कुछ भी सेवा मत करो, वैसे बन जाओ आप, संत राजी हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे, हमारा पुरुषार्थ सब शुद्ध हो गया। बोलो आप क्या हानि हुई, क्या नुकसान हुआ आपके? बताओ, आपके नुकसान नहीं हुआ, नुकसान बताओ कोई बात है, आपको नुकसान दी गए बताओ, मेरी समझ में नुकसान नहीं है, मगर समझ अलग अलग है। कोई कहे काश में मुंह दिखता है काश में, कोई कहता तवे में दिखता, मैं तो तवे नीचे हो गए, तवे का नीचे तो मैं नहीं, वहां दिखता मैं, वहां देखो देखो हमारी क्या सुबह, तवे को हंसता देखा है नहीं, पूछ नहीं बोलो आप थे तो हंसता है, देखो देखो मैंने तो हंसता है, देखा नहीं पूछो हंसता है नहीं, तो तो खुश होता है हंसता है, कैसी मौज की बात है आप जानते ही नहीं। तवा खूब हंसता है, रोटी भी बाट फाटे तो कोई आएगा, मेहमान आएगा, हाँ जी हाँ। संसार में आनंद ही आनंद है, केवल राग द्वेष अपने बनाए हुए, अपने अपने में राग द्वेष छोड़ दे, आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है, नुकसान कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, सुख न मेरे नुकसान, नुकसान आप ही आप करता है, आत्म ही भाई आत्मनो बंधु आत्म ही भाई रिपुर आत्म न, अपना बैरी आप ही है, अपना मित्र भी आप ही है, मस्त हो जाओ करो। हित अनहित पशु पक्षी भी जान, पशु पक्षी भी जानते गाय को देखो भिक्ष नीचे नीचे खड़ी है, क्यों बनी है छाया है, सबका है तो सबका वो अलग अलग बात है, किसी को देखा दर्पण में दिखता है, मैं तो पीछे भाग में दिखता है, अच्छा उनको देखो मौज करो हरदम, मस्त रहो हरदम, भगवान की कृपा है, हरदम रहो और कोई बात पूछो, समय हो गया भाई कीर्तन, भगवान नाम कीर्तन सब भाई मेरे को।